نگاش، از اون برق بلاش، نه نه فایده نداره. مگه میشه گذشت از اون چشم سیاش؟ نه نه دل کی میذاره. دلم تنگ براش واسه ناز نگاش، یک دم آروم نداره. نمیتونه بیاد کسی دیگه به جاش، نه نه فایده نداره. مگه میشه نچی گل عشق از لباش؟ نمیشه گم نشد تو موج خنده هاش؟ تو رو نقاش عشق به قلب من کشید، مگه میشه گذشت نگاهت رو ندید؟ فرار از تو نگاش، از اون برق بلاش، نه نه فایده نداره. مگه میشه گذشت از اون چشم سیاش؟ نه نه دل کی میذاره. تو شده مثل نفس، برای زندگی تو رو میخوام و بس. جدا از تو یه روز نمیشه باورم، دلم بسته به عشق نمیتونم برم. فرار از تو نگاه، از اون برق بلاش، نه نه فایده نداره. مگه میشه گذشت از اون چشم سیاش؟ نه نه دل کی میذاره. دلم تنگ براش واسه ناز نگاش، یک دم آروم نداره. نمیتونه بیاد کسی دیگه به جاش، نه نه فایده نداره، نه نه فایده نداره، نه نه فایده نداره.